swama ke ye. Mima yona moka mosu supati. Peko bosa na te. Deo tikinga na mokili nazali kozela yo. Maswa makombi mosika. Mama ya miso ebimi pati. Moko la zangwe tambola. Toke neli pelate. Oyo tiki biso na beya. Loko la yomoko loba. Nyoso nelo kuta ezali kotambola. Asango ya mabe. Evina komi neko luka mwaye. Wabatika kulu batenga na koli mwayo. Evina bombi na motema. Oye batenga na lingi yoho. Evio peki sabango sango nanga etambola. Na kola kisa nenge balingaka. Maso make ye. Matalisi mingyo. Sheri oye baka denatikali. Soki maso amazongi oho. Nakola kisa ndenge balingaka. ndenge balingaka.